Bakara Suresi 197 ila 210. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakara 197. El haccu eşhurun malumat. Hac bilinen aylardadır. Femen feraza fihinnel hac. Her kime o aylarda hac farz olur ise fela rafese eşine yaklaşmak ve la fusuka ve la cidal günah işlemek ve tartışmak fil hac, hac esnasında ona yasak ve haramdır. Ve ma tef'alû min hayrin ya'lemhullah. Hayırdan ne işlerseniz şüphesiz Allah onu bilir. Ve tezevvedû, azıklanın. Fe inne hayrez zâdi tekvâ. Şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır. Ve tegûni ya ulil elbâb. Benden sakının. Ey benim azabımdan sakının. Ey akıl sahipleri. Bakara 198. Leyse aleykum cunahun. Sizin üzerinize bir günah yoktur. En tettegû fezlen min rabbikum. Rabbinizin fazlından aramanızda hac günlerinde. Feyza esastum min arafatin. Arafattan ayrıldığınız zaman tezkurullah. Allah'ı zikredin. İndel meş'aril haram. Meş'ari haramda Allah'ı zikredin. Vezkuruhu öyle zikredin ki kema hedakum hatırlayın kema hedakum sizi nasıl doğru yola ilettiğini. Böylelikle onu şükranla alın, anın. Ve in kuntum min kablihi lemine dallin ki öncesinde siz haktan sapmış kimseler idiniz. Sümme efizu min haysu efazanlar. Sonra insanların aktığı yerden akın. Estağfirullah. Allah'tan bağışlanma dileyin. Allah'ın günahlarınızı bütünüyle silmesini isteyin. İnne Allah gafurun rahim. Şüphesiz Allah kullarına acıyıp günahlarının tümünü silendir. Feiza Bakara 100 Bakara 200. ayet. فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ Hac ibadetlerinizi yerine getirdiğinizde فَذْكُرُوا Allah'ı zikredin كَذِكْرِكُمْ kendi zikrinizle آبَاءَكُمْ babalarınızı, atalarınızı nasıl anıyorsanız اَوْ اَشَدَّ zikra yahut ondan daha şiddetli bir anma ile zikretme ile zikredin. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا İnsanlardan bazıları da var ki Rabbimiz, ey Allah'ımız bize dünyada ver ne vereceksen der. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ Ona ahirette asla nasip yoktur. Bakara 201 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ Onlardan, insanlardan bazıları da der ki رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Rabbimiz bize dünyada iyilik ver. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً Rabbimiz bize ahirette de iyilik ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ bizi ahirette ateşin azabından koru. Bakara 202. Ulaike lehum nasibun mimma kesebu. İşte onlara kazandıklarından bir pay vardır. Allahu seriul hisab. Allah ki hesabı çok hızlı görendir. Bakara 203. وَذْكُرُوا اللّٰهَ ف۪ي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ Sayılı günlerde Allah'ı anın. فَمَنْ تَعَجَّلَ ف۪ي يَوْمَيْنِ فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ Her kim o iki günde acele ederse ona günah yoktur. وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ Her kim de ertelerse ona da günah yoktur. لِمَنِ اتَّقَى Sakınanlar için. وَاتَّقُوا اللّٰهَ Allah'ın azabından sakının. وَعْلَمُوا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Bilin hepiniz Bir gün onun huzurunda toplanacaksınız, bir araya geleceksiniz. Bakara 204. Ve minen nasi men yu'cibuke kavluhu fil hayati dünya. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlardan bazıları da vardır ki dünya hayatı konusunda sözleri seni şaşırtır. İlgini çeker. Ve yuşhidullahu ala ma fi kalbi. Kalbinde olana, olanı, olan için Allah'ı şahit tutar. Ve huve eleddül hisam. Halbuki o düşmanın en azılısıdır. Bakara 205. Ve izâ tevella. O yeryüzünde iktidara geldiği zaman se'a fil arz. Yeryüzünde çalışır. Liyufside fîhâ. Fitne, kaos ve terör çıksın diye. Ve yuhlikel harz. Ekini yıkıma uğratır. Ve nesle. Nesilleri yıkıma uğratır. Allahu la yuhibbul fesad. Allah o fitneyi, kaosu ve terörü asla sevmez. Bakara 206. Ve izâ gîle lehuttakillah. Bu müstekbire Allah'ı tanımayarak yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak üzere, ekinleri ve nesilleri harap etmek üzere yürüyen, çabalar gösteren müstekbire, mütekebbire Allah'tan kork dendiği zaman ehazetul izzetu bil ism, günahkar bir şekilde üstünlük duygusuna kapılır. Onu günahkar, günaha batmış bir şekilde üstünlük duygusu sarı verir, kuşatı verir. Ve hasbuhu cehennem. Onun hakkından cehennem gelir. Ve lebi'sel mihat. O ne kötü bir beşittir. Bakara 207. Ve minen nasi men yeşri nefsehu ibtigâ emerdâtillâh. İnsanlardan bazıları da var. Nefsinin arzularına kapanıp da büyüklenmek yerine nefsini Allah'ın rızalarını, Allah'ın rızası olduğu işleri elde etmek için feda eder, o yolda harcar. Varlığını ve enerjisini Allah'ın rızasını elde etmek için harcar. Onu aramada kullanır. Allahu raufun bil ibad. Allah işte böyle kullara da pek şefkatlidir. Bakara 208. Ya eyyühellezine amenu dukulû fissilmi kâfe. Ey Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya hakiki iman eden kullar. Hepiniz topluca barışa girin. Hepiniz topluca Allah ve Muhammed Mustafa'da birleşin. İslam'da bir araya gelin. وَلَا تَتَّبِعُوا خُدُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Sakın şeytanın tefrika ve fitne sokucu, bozguncu adımlarını takip etmeyin. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّب۪ينَ. Hatırlayın, siz birbirinizin düşmanı değilsiniz. O halde sizin düşmanınız olan şeytanın size olan apaçık düşmanlığını hatırlayın. Muhakkak o şeytan, اِنَّهُ لَكُمْ sizin için sade size acuvun mubin apaçık bir düşmandır. Bakara 209. Fein zeleltum min ba'di ma ca'etkumul bayyinat. Eğer size Allah'ın apaçık ayetleri geldikten sonra tefrikaya düşer de haktan saparsanız. Fe'lemu bilin ennallâhe azizun hakim. Allah işinde hikmetli ve üstünlük sahibi olandır. Bakara 210. Hel yenzurune illa en ye'tiyehumullahu fi zulalin minel gamam. Onlar yoksa bir araya gelmek için şeytanın adımlarından uzaklaşıp Allah'ın dinine topluca sarılmak için Allah'ın bulutlarla buluttan gölgelikler üzerinde kendilerine gelmesini mi bekliyor? Vel melaike yahut da meleklerin mi gelmesini bekliyor? Hayır. Ve guziyel emr yahut da işin olup bitmesini mi bekliyor? وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ Muhakkak işler Allah'a dönücüdür.